أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. هر کله چې باندې اعتراضات وشو په نبی علیہ الصلات والسلام باندې، اعتراض وکړو په آیت نمبر دریم کې، هل هذا الا بشر مثلکم. دا غړومبه اعتراض و چه هل هذا الا بشر مثلکم، دا خو زمونږ پرنګ انسان دی، نو دې څنګه وایي چې ما ته وحی کولی شي او زه د الله پیغمبر یم؟ جواب یې کوي الله رب العزت چې ستا نړوند مې انبیا را لېږلي او غم سړي وو، اغم انسانانو، نو دا سنوی خبر ندا، ناشنا خبر ندا. اللہ رب العزت فرمائی وما ارسلنا قبلک الا رجالا، او ندی را لگلی منگا مخکستانا الا رجالا مگر سڑی پیغمبران. ثابت داشو چې په ښځو کې پیغمبران دا نه دي راغلي، انبیا پیغمبران صرف او صرف الله په سړو کې را لېږلي. وما ارسلنا قبلک الا رجالا، او نه دي لېږلي مونږه مخکې ستانا مگر سړي پیغمبران. کتابان اعتراض کوي چې ته خو انسان او سړی زمونږ پشان، نو الله وایي نوې خبره نه ده، ستا نه مخکې مې سړی او انسانان انبیا را لېږلي دي. نوحی الیهم، وحی به کوله مونږ هغوی ته، څنګه چې تا ته وحی د قرآن کوم داسې به مې هغوی ته هم وحی کوله. فاسألو اهل الذکر، تپوس اوکے دا علماؤنا، اہل ذکر علما، تو تپوس اوکے د علماؤنا ان کنتم لا تعلمون کچریے تا سوچ نپوئے گے, یعنی سمت لفظو چھ نپوئے گے نو تپوسو کا, فاسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ ذکر کئی شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ اغوی دا آیات دلیل دے پا وجوب دا تقلید باندے, چھ تقلید واجب دے, ذکا اللہ حکم کئی فاسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, چھن پوئے گے نو تپوس اوکا, او دا تپوس دے تپوس تے وی دیکھی گے تقلید ہو, چھ دبل نا تپوس اوکے او اگر تا خبر اوکے ہوتے اومن ام دا تقلید شو. اسال ستام پا یوتن بانے اعتماد دے چھ دے ما تا صحیح خبر کئی غلط خبر نہ کئی, اس تا تپوس تے نو کو او اگر جواب در کو داغ دا خبر بغیر دا طلب دا دلیل نہ منل ام دے دا تقلید ہوئی نا, دے وہی قبول قول غیر بلا دلیل, قبلول دا غیر دا خبری بیر دلیل نہ نسڑیا, قبول قول غیر بلا طلب دلیل, قبلول دا غیر دا خبری بغیر دا طلب کول دا دلیل نہ, تا تخبت رجی دی تن سر پر اخپل خبر دلیل شتا خستا پہ اعتماد دے اتا دے طلب دا دلیل نکے چھے ما تو خائدہ کم زے کرا گری دی, اس چھے تا تے طلب انکو خبر دے امن لنو دے تصویر کی گی تقلید و تویر کی گی پوشنے پہ خبرو کنا دے ببیا ہوئی ہوئی اللہ خوئی چھے علماؤں نا تپوسکے نوی جوندی آدھائی کنا نوی مامان خوفات شوی دی پسڑی مون کا دا تپوس کو نا دا امام سیب نکو کا داگا دا علم نکو داگا نکو کا داگا دا علم نکو او پہلم بانے فنا راضی پہلم فنا راضی. فاسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تازو بخپل تبصرے بار کوے فاسألو اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون, تبوس اوکے دولماؤنا ان کنتم لا تعلمون کچریے تاسو چن پوئے گے, چن پوئے گی نو چان تپوسو کا عالم نہ تپوسو کا پوئے گی خبر ہو کا نہ پوئے گی. وما جعلناہم جسدا, اس کتوے جیرے جوندی نہ بتپوس کو او دمڑ نہ بتپوس نہ کو, یا سات پا جوندی بانی دا یقین تکولے شی چھ دے با دا ایمان پا حالت کی دا دنیا نہ لڑ شی, چاہ تا دا گرنٹی شتا شتا ہو سرا پجوندی بانی دا اعتماد او یقین تکولے شی, یقینی سر دا خبر تکولے شی چیر دے با دا ایمان پا حالت کی دا دنیا نہ لڑ شی, اپا کمو چھ مرگ راغلے اخواسی ممتا معلوم دے چھ دا ایمان پا حالت کی تری دی پوئے گیا پا خبر ہو کر نہ پوئے گیا, خودے باسے پا زد و اناد باندے رازی الگ کنی من نو می من خو خبر پس مکوا, دا اللہ اولیاء دی اسے نچے اللہ دے بخپل غضب و بخپل غصہ کی گرفتار کی گورے, اسے نچے اللہ دے معذب کی, یا ساتا من عاد لی ولیا فقد آزنتہ بالحرب, چاچ زما دے یو ولی سر دشمنیوں کا اللہ و عزت اعلان جنگ کو تیار دیشی دما جنگ تا زوت اعلان جنگ کو, ہر یو عالم دا اللہ دا کتاب حق پرست اغا اولیاء اللہ دی خوا اغا دا اللہ اولیاء دی دا اللہ دوستان دی, یو حق پرست بس ام خبر کول او دا اغا بیزتی کول یا ساتا دا اللہ سر اعلان جنگ کول دی گورے, نفس الو اہل الذکر دے بخرسی چولی او خبر بکی امام سے پسی, چلی بخرگاڑے او خبر بکی امام سے پسی, الکا اس پکی دا زر روپو بچے وی نا دا خلی نا کڑنج نا کھیجی, او پچرگا کی دا دو روپو آگے وشی نا ٹک ٹک غیر آغستی, دم دو خبری از دا کڑی دا نا ٹک ٹک کئی پلان کے پس پوئی گی او ڈنگرے پس پوئی گی, او زمان شیخ خوئی دیر کارو کو او زمان خوڑی روچت شیخ تے نا دا دو روپو آگے پکی راغلی دا نا ٹک ٹک کئی فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. ډیر ټک ټک مکو ماته بشي. فاسالو اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. تبوس اوکے دو لماونا ان کنتم لا تعلمون. کچری تاسو چن پویگے. وما جعلناهم جسدا او نو گرزو لمون دی پیغمبران اللہ جسدا تشجوسی لا یاکلون الطعام چن بے خوڑل روٹے. وما کانو خالدین او نو دوی امیشا جون دی پاتی کی دن کی. بلے اعتراض دا کولو پا نبی علیہ السلام چھ دیکھو روٹے خوری سخری دیکھو روٹے خوری نا. اللہ وی روان دینی انبیاء ما تشی جسے نوی کردو لے چاہ سے تشی جسے وی اللہ شنو نانا ام انسانان روٹے میں مخوڑ. بلے اعتراض کولو چھ پدب مرگ راش او خبر بے ختم شی نا. اللہ وی روان دینی انبیاء اگا ہمیشہ جو اندی پاتی شوی ہاں باقی خم مرگ را گلے دے. وما کانو خالدین نو اغوی ہمیشہ پاتی کی دن کی ہمیشہ جو اندی پاتی کی دن کی. سمہ صدقناہم الوعدہ بیار اختیا کڑے ومنگ داغوی سر وعدہ. کم وعدہ دا نجاتا. سمہ صدقناہم الوعدہ بیار اختیا کڑے ومنگ داغوی سر وعدہ دا نجاتا. اللہ وی وعدہ دا نجات موسر اختیا کڑا. فانجیناهم نخلاص کړل مونږ دوی لرا. ومن نشاؤ او سوچ خوغه وز مونږا. واهلکنا المسرفین او هلاک کړل مونږا زیاتی کون کی. کم چې مشرکان زیاتې کولو ظلم کولو الله وی امه تباہ کړ. او کم چې زما حق پرستو زما او زما د پیغمبر تابعدارو نو اللہ وی اغی سرا غواده د نجات میری اختیا کړه. نجات می ورکو اخلاص میکړل. ترغیب القران. لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم فلا تعقلون. لقد انزلنا الیکم کتابا تحقیق سرا را لګلې دې مونږ تاسو ته. کتابا یوزم شان کتاب فیہ ذکرکم چھ پدی کے پنچ ستاسو دے یا پدی کے شرافت ستاسو دے. ستاسو پدی کے شرافت دے. ستاسو دا پارا پکے پندو نصیت دے. راشد و قرآن نا پندو نصیت واخ لکن سوکا راشد واخ لکن پندو نصیت دا قرآن نا. او دا رنگی زان شریف جوڑ کا پا قرآن باندی. فی ذکرکم چھ بدے کے شرافت ستاسو دے. افلا تعقلون اے تاسو کے عقل نشتا. عقل در کی نشتا. راشا اللہ دا نصیحت کتاب را لے گلے رے نصیحت تے واخ لگنا. تو سم دا قرآن نا نصیحت ناخ لے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم. ترغیب القرآن. اللہ ذکر کولو پدی آیات کریمہ کی چا اللہ رب العزت فرمائی یو عظیم شان کتاب میرا ترا لے گلے دے. فیہ ذکرکم چ پدی کی نصیحت ستاسو دے. پدی کے شرافت ستاسو دے. او مسلمان استاد عزت او استاد شرافت کتاب او قرآن ہو. افلا تعقلون او تاسو کی عقل نشتا. راشد عقل نہ کار واخلو دو قرآن نہ پند و نصیحت واخلا. اس تخویف دنیاوی. وکم قصمنا من قریت کانت ظالمتا. او سمر ډیر هلاکړي دي مونږه. من قریتن د کلووالونا. کانت ظالمتن چو هغوی ظالمان. ظالمان یعنی مشرکان. شرک کولو ظلم داو. په ظلمونو کې د ټولو نه لوی ظلم هغه شرک چې دا الله حق د الله نه سیوا بل چا د پاره ووی. دا اللہ صفت دا اللہ نے سیوا دا بلچا دا پارو گنی دا ظلم دینو او سمر ڈیر حلاکڑی دی منگا دا کلوالونا کان الظالمتن چواغوی ظالمان یعنی مشرکان وانشأنا بعدها قوما آخرین او پیدا کړل مونږ پس د هلاکت د دوی نه قوم بل الله وی داغي د هلاکت نه رستو یو بل قوم می پیدا کو اکم بچ بچیو داغي نه می یو قوم جوړ کو فلما احسوا بأسنا پس هر کلا چې بل د دوی عذاب زمونږ احسوا محسوس یعنی او بل دو محسوس به کو زمونږ عذاب پتہ بوتو لگے رہ جدا خو عذاب را روان دے ازاہم منہا یرکدون ناسا بو بدوی رضی عذاب نا تختیدون کی بیا با دا تیخت لاری کتاو تختیدل با فرشتو بوتا سویل لا ترکدو متختی تاسو ولی تختی تخت ما منڈ موخا لا ترکدو متختی تاسو ورجعوا الى ما اترفتم فيه واپس هغزینتا اترفتم فيه چ مشوے تاسو باغی کی عطا بچ کمزے کی مستی کولو دا اللہ خلاف بدی کولو لاڑ شا غزے تو واپس لاڑ شا بیا مستی شروع کا تو ولی تخت دا عذاب نہ متختا ومساکنکم زین استاسو تا واخ بلو کورو تو واپس تخت ما لعلکم تسالون خامخاستا سنب تپوس کولیشی تپوس بکی ثم لا تسالون یوم اذن عن النعیم بیا خامخا تپوس بکولیشی استا سنا پد غورز د قیامت کی عن النعیم په بار د نعمتونو کی د ټول نعمتونو بارکه به تپوس کیږي د قیامت پورز باندې نو قالو اوبویلی دوی یا ویلنا های های ارمان انا کننا ظالمین یقیناً او مونگ ظالمان اللہ مونگ ظلم کرے دے مونگ شرک کرے دے اللہ مونگ ملامت کو زان بے ملامت کو بیا بے افسوس و ارمان اکڑو و دغا افسوس و ارمان بہت صفائی دور کرام فما زالت تلک دعواهم ہمیشہ بوا دغا وینا ددوی یا ہمیشہ بوا دغا چغ ددوی ام دغا چغی بے والی دا افسوسنو دار ماندنو وی غرق شو تباشو وی تباشو وی برباد شو ام دا چغی سوری بے والی اللہوی ہمیشہ ام دغا وینا ونو فما زالت تلک دعواهم ہمیشہ بوا دغا چغ ددوی حتی تا دی پوری جعلناهم حسویدن چومی گرزو دوی لرا حسویدن دلدل خامدین پڑمخی پراتا اللہ وی دلدل میکڑن دلدل پیجنے دلدل پیجنے خس و خشاک لگا خوئی تا دی وانڈا چولی دا دغرنگی نور سو شنکی دی وطا چولی دی واخه وغیرہ گیا دی وطا چولی دا ناغس سو اخری او سبان دی اگرسی پا ما متکڑی سو اخری او سد اخپو دلان دی دل دل کی اخس و خشاک ام دغا اللہ وی ام دغا رنگی تبو برباد مکڑل او ختم مکڑل خامی دین پڑمخی پراتو خلی دا شگو نڈکی شوی او ایسی پلاس باندران نلل پخلو کی امدغ خبر پادشو چی وی تباشو وی برباشو نو کامل دکڑے وی نیک اخیدر دی توحید جوڑکڑے وی نو بچے وی کنے بچے وی و تو اخیدر توحید دی جوڑا نکا عمل دی نیکو نکڑو نو انجام دی امدغ شو نو فجحات تا جاننا ہم تردی پوری چومی گرزو دوی لرا حسویدن دل دل خامدین پڑمخ پراتا نرم انشاءاللہ بیا ہوئی پا دی زبانی اول حصہ دی صورت اختتام طور سیدا او پا دی اول حصہ کی بیان اللہ اکڑو احترازون پا نبیل صلاة و السلام او داغی جوابات اللہ اکڑل امار صلی اللہ قبلک اللہ رجال نوی لئیم او اندلی گلی منگا مخکستانا الا رجالا مگر سڑی پیغمبران نوحی الیہم چوئی بکول مونگ دیتا فاسالو اہل الذکر تفوس اوکے دولماؤنا ان کنتم لا تعلمون کچری یہ تا سوچن پوئے گے کن پوئے گے نو تفوس اکم دیتا تقلید وئی وما جعلناهم جسدا او نو گرزول مونگ دی پیغمبران دولارا جسدا تشی جسے لا یاکلون الطعام چن بے خوڑل روٹے پتہ اعتراض کی چھتا روٹے خوری نستان مخ کے انبیاء میں تش جسے خو نبی گرزول چھ تش بوتانو نانا غیبم روٹے خوڑا استاس و برنگ انسانانو وما کانو خالدین او نو دوی امیشا جو اندی پاتی کی دن کی بلے اعتراض وی مرگ با پیراش اللہ وی پخوانی امیشا پاتی شوی دی پا غیبم مرگ را غلے دے ہیں ثم صدقناهم الوعد بیار اختیار مونږ د انبیاء سره وعده د نجات فانجیناهم نخلاص کړل مونږ دوی لرا ومن نشاء او سوک چې خوخه و زمونږه واهلکنا المسرفین او هلاک کړل مونږ مشرکان الله وی انبیاء سره وعده د نجات به میری اختیار کا چې کوم وعده و می کړو چې تاسو ته به نجات در کوم او چکم ظالمان دیا با تباکوم اللہ وی غوادو میری اختیار کڑا لقد انزلنا الیکم کتابا تاکی ایک سرارا لگلے دے مونگتا ہستا کتابا یوزی مشان کتابا فیہ ذکروکم جب دے کے پنستا سلے یا شرافستا سلے افلا تاقلونو تازو کیا قلنشتا او سم رڑیر حلاکڑی دی مونگا دکلو والونا کانت ظالمتا چواغوی ظالمان وانشانا بعدها قوما آخرین او پیدا کرل منگا پس ده حلاکت دوینا قوما آخرین قوم بل فلما احسو بأسنا پسر کلا چولی دوی عذاب زمونگا اذا هم منها یرکدون ناسا پا دیو دینا تختیدون کی فرشتو بوتویل لا ترکدو متختی تاسو او واپس شیغ ستا چه مشیوی تاسو پاگی کی او زین استاسو تا لعلکم تسالون زلکا شبا تابان نیٹ کر جنگو لے رہے لعلکم تسالون خام خاستا سنن تپوز بکولیشی قالو بردوی یا ویلنا ہائی ہائی ارمان انا کننا ظالمین یقیناً امونگ ظالمان ہمیشہ بوا دغا چغد دوی تردی پوری چوگر ظلمونگ دوی لرا حسویدن دلدل یا خسو خشاک خامدین جعلناهم امی گرزول دی لران حسیدن خسو خشاک یا دلل خامدین پڑمخ پرات بیا با پڑمخ پراتو او چگی سوری بے واحلی دا افسوسن اور ماندون بے کول اسی پلاس باندران نرمی شلو